para vacuamente en silencio como una mirada. Si te someto a lento una cara, te apretas sordente, se te echas a alma. Con poder a casa regresar, pero Miguel agarra, Miguel no se puede voltar o final. El soñor de Elena, so existe miedo en soledad, cale o principio en que se sustenta tanto mal. Baixamos o disco de Brat para poder falar con Juan de Agarimos, que en primeiro lugar tenemos que felicitarlo. Hombre, hai que felicitalos por ese premio. Vamos a falar, Lleviña. Boas tardes, Juan. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e felicitacións por o... un placer falar con vos. Felicitacións por o premio acadado, non? Porque, según temos entendido, bueno, de cada actuación vos a cada ano no entroido de Badalona, se non é o primeiro, é o segundo premio, pero este ano é o primeiro, non? Sí, bueno, é o primeiro, bueno, o último que hai, sí. Unha máscara que dan que é durante todo o ano. Uh-huh. Que habíamos ganado no 2011, tamén a ganamos, e desde entonces non volveramos a participar. Ah... Uh-huh. Este ano volvemos outra vez, volvemos a ganar outra vez. Pero que tren era ese? Que tren era ese? Quero que pase pola rúa de Pitín ou algo así, o tren ese. Bueno, pues pudo ser que algún día se recordase ese tren por ali, porque era do ano 1967. Ostras. O sea, solamente minto, 1867 era a máquina. Pois solamente faltaba que tuvera Andrés do Barro aí cantando. Pues sí, algo de música de él iba tamén posta, Ah, ves. Sobre todo a da Beira do Miño, sí. Sí, exactamente, a do tren que me leva. Tren que me leva pola Beira do Miño e tal. Sí, sí, bueno, era un pouco recordando aquela xente que naqueles anos veu pa aquí, y era como un pequeno homenaje que tiñamos aí pa eles, recordándolle o que tuveron que facer, bueno, pa vir aquí, carmaletas aquelas que traían tamén de... Sí, de cartón madeira. De madeira, sí. Y así... Uh-huh. Sí, a valoración foi positiva de todos eles, ¿no? E a participación numerosa, ¿no? Sí. Sí, porque además o tren era moi grande, tiña a máquina tiña 6 metros de larga. Jolín. E o vagón 7 e pico, así que íbamos a uns 14 metros de largo cor dous. Ostras. E tiña un 50 de ancho. ¿Ah? Estaba ben, iba a xente dentro, bueno, iba camiñando, pero iba dentro, sabes? Sí, sí, sí, manejado sí. Por rodas. Sí. Ben. Estuvo moi ben. Hombre, claro. Eduardo Gómez como condutor, non? Sí, bueno, é logo. Había ali tres ou cuatro arquitectos que moi ben. José González tamén estuvo. Tamén, Vicente, sí. Que foi o que pintou. Vicente. Sí. Moi boa xente aquí para traballar no carnaval. Sí, desde logo. Son únicos. Sí, sí. o tren que viña de Galicia para traer aos, as persoas sí, que participaban na recuperación, na restauración, no traballo tan importante que se fixe aquí en Cataluña, non? Sí, bueno, puxemos o tren bueno de emigración, e puxemos. Sí. Pois se puña Galicia-Barcelona. Exactamente. Galicia-Barcelona, sí. Despois íbamos a pondo alguna, levabas uns carteles das estacións, sí. Lérida, Zaragoza, por onde iba pasando e tal. Sí, sí, sí. Sí. No, no, é que eu vino, eu quedeme así un pouco bravo, digo, jolín. Sí, bueno, non o tiramos, o vagón sí que eu tuve que desfacer, deume lástima, mira, casi me saltaban as lágrimas del faílo. Ostras. Pero a máquina temos aquí dentro, ainda, guardada. Ah, pois. Pues. Pues temos la guardada, cuando se hace esta en Cornella temos que levarla aí a espola. Claro, sí, sí. Sí, ah. Bueno, eso falei con José Carlos, dice, no, tirarla non se pode tirar. A verdade é que dá moita pena tirarla, Sí, sí. Está moi bonita, non sei se a vistes por aí que están colgadas as fotos. Sí, sí, sí. Está moi ben. Sí, mas teñen sí. Moitos detalles porque, a ver, non das chegado, entonces, pues bueno. Sí, pero está moi ben. Está, pero sí, estupendo. No, está moi ben, incluso botaba fumo e todo. Sí. Sí, sí, estaba moi ben, moi ben. Uh-huh. Temos aí serrín que botaba fumo. Mira que ben, estupendo. Nun cubo e unha palanca e iba botando fumo. Mira. A verdade é que... cando vos poñedes a traballar e facer unha cousa, sempre a vosa participación paga pena porque é salientable, non? O sea, un remedo do entroido galego, pero modernizado, non? Exactamente. Co tren que viña de Galicia para poder traer aos galegos que se achegaban aquí a Cataluña. Que nos achegamos, moitos deles viñamos en tren. Moito. Que cando chegábamos aquí a máquina do tren xa nos co fume que botaba e se leas dun túnel e salías negro. Salíais negros, non? Sí, buah. Bueno. Escoita, aparte desa participación de Entroido, que ademais foi festiva, e seguro que parte dos rapaces tamén irían tocando a gaita e todo eso. Sí, que, sí. Bueno, o a Festa do Pulpo sigue, non? Sí, sigue a Festa do Pulpo, claro, o domingo que ven. Este non, o outro, 16. O 16, uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tamén tivemos a comida de carnaval que organizou Xuntanza. Uh-huh. Este ano foi feita aquí. Sí, moi ben, estupendo. Sí, tamén había unhas 80 e pico personas. Moi ben. Estupendo. Sí, 80. De que estaba composto ese menú? Pois ese menú estaba composto de un pica-pica de diante, que había uns langostinos, había uns mejillós, uh-huh. Uns tacos de empanada e así. E despois había o típico cocido galego, a cachola, os chourizos, as androllas, os botillos, cos grelos, os garbanzos e os cachelos. Jolín. Me cago. Yo pensaba que iba a ser unha tortilla francesa, así con ensalado ou algo así. No. É que aquí o suso é como os vascos, é a lo grande. Sí, suso desde logo. Pon unhas fuentes que son aí, bueno, creo que lle quedou cocido pa todo o mes. Moi ben. Sí, sí, no, o sea que, bien. Cocido estilo galego como é debido. Exactamente. Sí, este é unha gran persona que o fai moi ben e, bueno, nunca falta comida con ele. Non, desde logo. Xantar de Entroido, chamañe. Menudo xantar lo contón. Xantar de Entroido, sí. E despois estaban as filloas, as filloas, os roscos, Eso das filloas, a mellor... Bueno, as orellas. Sinda sobrou algunha, son capaz de achegarme aí para ir a probar. Non quedou nada, tú, porque tú quedas cada... o postre faise que a condición de que cada socio prepara en casa e o traiga. Ah, estupendo. Entonces, pues claro, cada un trae, bueno, o que lle gusta facer, bueno, o roscón, a bica, todo sí, eso. Sí, sí. Ostras. E despois xa vais repartindo por as mesas É logo. E xa está, fais máis ou menos para 80, 90 personas, que máis ou menos é que vai habendo, sí. Para que todo o mundo lle toque algo e xa está. Ostras, que maravilla. Sí, sí. Bueno, máis cousas, que nos tes que decir alguna novidade, seguro. Non. Novidade, non. Ainda non. No. Ainda non teño ninguna. Ainda non tes, vale, vale. No, estou por mí ojalá iso pudera dar, de verdade, de corazón xa diría ahora mismo, pero é que non podo ainda. Vale, vale, vale. Porque, lamentablemente, os políticos son como son. Sí, sí, sí. Sabes? Sí, bueno. Entón, pues claro, fastidiame moito, pero non hai nada ainda. Uh-huh. Teño unha reunión ahora o 25 con eles, que xa bastante tarde, pero bueno, despois sí. De levar... Desde primeiros de ano, loitando por unha reunión, xa ves tú, vais a finales de marzo. Sí, desde logo. Vale, claro. Vale. Pero bueno. Bueno, pois... Pues, esperemos que chapao a dar esa noticia. Vale, vale. Bueno. Vale. Que nos falache do premio acadado no Entroido, que nos falas do da festa do polvo, bueno, do xantar de Entroido. De Entroido tamén, da festa do polvo, que o día 16 volve a ter. Bueno, tamén algunha celebración, algunha charla coas rapaces ou coas mozas intentando celebrar o día da dona tamén, non? Algo entre elas, seguro que as cativas e as mozas da asociación sempre son participativas nese aspecto, non? Sí, tamén eso fai no Cornellá, non? Tamén. Uh-huh. Tamén. Participamos aí, participamos con Cornellá, vamos a Cornellá participar. Ah, moi ben, estupendo. Sí. Uh-huh. Sí, sí, ese é un acto que, bueno, nos ahora aquí non nos celebramos, uh-huh. Pero sí, os acompañamos en a celebrar ali, como xuntanza, uh-huh. Pues vamos con eles hasta, ah, además, hasta Cornellá. E ademais ven un gran conferenciante. Sí, non me dixo nada rico. O presidente do patronato de Rosalía de Castro de Padrón. Sí. Carai. Anxo Angueira. Sí, sí, sí. Vaya. Un gran personaxe, señor. Sí, sí, gran personaxe, sí. Sí. Bueno, pois, Juan, que te agradecemos moitísimo a túa aportación e colaboración e que sigades tendo tantos éxitos e bueno, para o día 16 seguro que convidas a toda a xente aí a participar nesa gran pulpada, non? Que claro. non é solamente pulpo que se sirve nese... Non, hai de todo, cacholas, androllas, butelos, de todo, que era marisco ou pescado na cociña tamén, ou que non poda comer pulpo ou deso, hai cociña tamén, ten un gostoletor de Galicia, de todo. Sei que está tendo moito éxito o bacallao, non? Según teño entendido. É verdade, o bacalao, que nunca falamos do bacalao, ten uns lomos de bacalao que fai moi rico. Sí, sí, está tendo moitísimo éxito, sei que teño entendido que últimamente está, polo menos pídenlle moito, non? Sí. Que sí, bueno, pues... a ver, de feito, os fines de semana, viernes, sábado, estás pondo a tofe. Pois sí, porque a mí por a semana non tanto, pero, bueno, por a semana ten menús tamén, pero, bueno, o mellor ten 10, 15 personas comendo. Mm-hmm. Pero por o fin de semana sí que se enche. Está bo tempo e que a terraza e que claro. Rúa, pues, enche, sí. Porque a mí me enfadou unha veciña que ten uns amigos aí, e dice, a que non sabes onde estuven? Dicen, en Badalona. E digo, oye... En Agarimos, non? E dice, pois sí, vai a bacalao que comín. Sí, fai non moi rico, ten moi bo bacalao. Sí. Bueno, que te felicitamos novamente, que te agradecemos a túa participación e que saludaremos-te personalmente pois eso, a próxima semana. O Día da Dona. O Día da Dona que participarás, estarás aquí con nos contón. Vale. Veña, unha aperta grande. Moitas gracias por chamarme. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Igualmente. Hasta logo, Juan. Vamos adiante con máis música. Ou podíamos comentar algunha cosa... Pero primeiro un bocadinho de música para... Exactamente, sí, porque senón todo é... Ademais, a nosa colega Laura quere nos ilustrar de cousas interesantes con respecto moi ben, a Dona. En novidades moi importantes, un premio que me dixo fai un pouquinho, bueno... Ah. Muy pues nada, ahí vamos. Primero música. Thank you.